का सिद्धांत बहुत विलक्षण है। जैसे देवान भावयता रेना देवा ते देवा भावयंत वह परस्परम भावयंत श्रेय परमाप्सत। इस सिद्धांत के अनुसार जो अधिक धनी है वो धनी अधिक धनी है वो निर्धनों के लिए है, अधिक बलवान है वो निर्बलों के लिए है, जो आंखें हैं तो अंधों के लिए, जो विशेष वस्तु है विद्या है वो मूर्खों के लिए। तो हरेक चीज अपने लिए नहीं है, ये गीता की बहुत विलक्षण बात है। अगर उनके काम नहीं आएगी तो ये चीज तो निर्थ हो जाएगी। धनवान के धन पास में बहुत है और वो निर्धनों को अगर नहीं देगा तो धन क्या काम आएगा, तो नष्ट हो जाएगा। विद्या है विद्वान के पास में और विद्वान नहीं है उनको विद्या नहीं देगा तो विद्या क्या काम आएगी, नष्ट हो जाएगी। क्योंकि विद्वान है तो विद्वान के लिए तो है नहीं, वो धनवान है तो धनवान के लिए काम आएगा नहीं, विशेष धनवान काम नहीं आएगा, समान धनवान के भी काम नहीं आएगा, निर्धन के भी काम आएगा। निर्धन के काम नहीं आएगा तो नष्ट ही हो जाएगा, क्या फायदा निकलेगा। इस बात से जिसके पास में जो कुछ विशेषता है वो विशेषता है अभावग्रस्तों के लिए, उनके लिए है। अगर स्वीकार कर ले तो अपना अवभाग्य समझना चाहिए, नहीं तो आप क्या कहो बताओ। विशेष धनवान काम नहीं आएगा, सामान्य धनवान काम नहीं आएगा तो धनवान तो निर्धन के लिए होगा। कितनी विलक्षण बात है, आपकी योग्यता है तो आपसे अधिक योग्यता के लिए काम नहीं आवेगी, समान योग्यता के लिए काम नहीं आएगी, अयोग्य के लिए काम आवेगी, अरे अयोग्य काम नहीं आवेगी तो निर्थ ही जाएगी, क्या काम है बताओ। ऐसे अपना ज्ञान है वो अज्ञानी के लिए ही है, अपनी विद्या अविद्या के लिए ही है, जिनके अभाव है उनके लिए है, उनकी है वो चीज। इस वास्ते भागवत में आया कि यावत वियेत जठरम तावत स्वत्वं देहिना, जितने से अपना पेट भर जाए उतना धन उसका है। इस अर्थ के रोटी है कपड़ा है मकान है, निर्वाह की चीजें जितनी सही में आवे उतनी तो आपके काम आई, दूसरी चीज है तो वो आपकी है ही नहीं, किन की है, औरों की है, ये चीज जिनके अभाव है उनकी है। उस नहीं देखो तो नारद जी ने मतलब बड़ा कड़वा शब्द कहा, अधिकं योगभिमन्येत, अधिक में जो अभिमान करता है मेरी है वो स्टेन है, दंड दंड मर रहती शोर है और डंडा पड़ना चाहिए उसे। तो अपने में कोई भी विशेषता है वो विशेषता वह अभावग्रस्तों के लिए है, जिसमें अभी विशेषता उनके लिए है। क्योंकि दोनों काम तो आती नहीं, विशेषता वाले विशेष काम आए नहीं और समान विशेषता वाले काम आएगी नहीं, तो निर्विशेष जिनकी विशेषता नहीं उन्हें भी तो काम आएगी, नहीं तो हमारे काम घरों में नष्ट हो जाएगी। बस थे विद्या को लेकर धन को लेकर योग्यता को लेकर जो अपने में अभिमान करते हैं, वर्ण आश्रम को लेकर अभिमान करते हैं, तो अभिमान करते हैं तो ये गलती करते हैं, ये दूसरों के लिए है। इस बात से चारों वर्णों की बात बताती, स्वकर्मा तम अभ्यर्थी ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र का पालन करे, एक एक चारों की सेवा करे तो सिद्धि की प्राप्त हो जाएगी। यार अपने लिए क्या काम आओगी। इस वास्ते मनुष्य की रचना की है भगवान ने, वो संपूर्ण के उद्धार के लिए है, संपूर्ण की मदद के लिए है, सबकी उन्नति करने के लिए है, अब खाना ही शुरू कर दिया, मारना ही शुरू कर दिया, नाश करना ही शुरू कर दिया, बहुत ही नीचे चला गया, बहुत ही नीचे। इससे अगर नीचे क्या जाएगा, बहुत नीचे जाएगा। तो सज्जनों, अपने जो आप पास में योग्यता है वह योग्य अयोग्यों के लिए है, वे मिल जाए तो आपको समझना चाहिएगा हमारा भाग्य अच्छा है, नहीं तो योग्यता निरर्थक जाएगी ना। अयोग्य कब नहीं आएगी तो अयोग्यता करोगे क्या, निरर्थक नष्ट होगी। तो अयोग्य है उनको मिल जाए तो उन्हें काम आ जाएगी। बल है वो निर्बलों के लिए है, बलवान आपसे अधिक बल है उसमें हम काम ले नहीं सकते। अरे समान बल वाले के लिए काम नहीं आ सकते तो निर्बलों भी काम आएगी। अरे निर्बलों को बल नहीं दिया तो नष्ट ही होगा, फायदा क्या निकलेगा। अगर निर्बलों के बल नहीं माना जाए तो तुम्हारा बल काम क्या होगा। पढ़ाई की हुई है आपसे ज्यादा पढ़े हुए काम आएगी नहीं, समान पढ़े हुए काम नहीं आएगी, आपसे कम पढ़े उड़ गई काम आएगी। अरे उड़ गए नहीं आए तो आप ज्यादा पढ़े क्या फायदा होगा, नष्ट होगी वो। इस तरह पास में आप जो जो चीज है, जो आपकी समझ है भाई, अच्छी सलाह भी दोगे तो अच्छी सलाह ज्यादा जान रहे उनको क्या दोगे, यार समान सलाह जानते उसको क्या दोगे, जिनके सलाह की कमी है उसको दोगे, तभी तो आपकी सलाह सफल होगी, जब सफल कैसे होगी। तो परस्परम भाव यंत्र ये गीता कहती है कि एक एक उपकार करो, देवान भाव यथा ने देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, परस्पर वृद्धि कर दे, प्रमुख से जहाँ कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अपना रोक और अपने मेरा दे तो नष्ट हो जाओगे और पतन हो जाएगा, उद्धार होगा नहीं। इस वास्ते सब सज्जन ऐसा विचार रखे कि हमारे में जो कुछ अधिकता है, जिनमें अधिकता नहीं है उनके लिए है, उनकी सेवा के लिए है, तभी सार्थ होता है, नहीं तो आप योग्यता निरुद्ध हो जाएगी, कोई काम आवेगा नहीं। सेवा करो तो आपके काम भी ज्यादा आवेगी, आपको संतोष भी होगा। एक विशेष बात है, ध्यान नहीं देते, त्यागा शांति निरंतरम, अपनी योग्यता दूसरों के अयोग्यों के देने से आपको शांति मिलेगी प्रत्यक्ष, क्योंकि है ही उनके लिए, नहीं देना है ये तो बेईमानी हो जाएगी, ईमानदारी कहां रही। तो जो चीज है वो औरों के लिए है, अपनी जो विशेषता किसी रहेगी, विद्या है, धन है, योग्यता है, बल है, जितनी चीज जो चीज है अपने पास में उस पर सेवा करो। स्वकर्म आत्मा सिद्धि मान हो, अपने कर्मों को देखो, पूजन करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों का आदर करो, दूसरों की कमी पूर्ति करो, नहीं तो क्या काम की है, निरर्थक नष्ट हो गई। कोई काम नहीं, आपके काम आते नहीं, आपके काम भी देने से आएगी। आप खर्च करोगे विद्या को तो आप विद्या बढ़ती है, गो दुग्धम पाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दान वर्धते नहीं थे दाने ने विदेश थी, आपके फायदा दूसरों को फायदा, नहीं देना ना आपके फायदा फायदा। तो जो आपने योग्यता जो कुछ विशेषता है वो दूसरों के लिए है, सिद्धांत है, ऐसा नहीं करते हैं तो गलती होती है। जो भूते स्थिर है देवान भाव देव है, देवताओं के लिए देव है, अरे उनके लेकर के नहीं कहता वो जोर है, जो हक दूसरों का लगता है तो औरों के लिए करना चाहिए। इसमें ज्ञान है वो भी अज्ञानियों के लिए है, अब ज्ञानी क्या करेगा, ज्ञान प्राप्त हो तो क्या करेगा, उसमें तो कोई काम नहीं आएगा, अज्ञानी का काम आएगा। तो सब ऐसा माने तो इतना बड़ा समुदाय बड़ा सुंदर क्या है, अगर इस बात को धारण कर ले अपने में तो कमी आवेगी नहीं, वृद्धि होगी अपने में भी, यार दूसरे को छा हो जाए सब संसार सुख हो जाए, जोर आ गए नहीं उसमें लोग जो घाटो घाटो अकल रो है और कोई घाटो है ही नहीं, सार नहीं करते, सोचते नहीं है। बांटे नहीं अपने बारे तू जाके किसे रखा धन, अपने बारे नहीं बांट क्यों उस वास्ते है। हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ हाथ हाथ में बात तब तक हाथ हाथ ऊपर है हाथ और हाथ रहे नहीं हाथ में जब हाथ पड़े पर हाथ जबरा हाथ पड़ जाए फिर हाथ में रहेगी बात मौत आई बस हाथ में रहेगी हाथ तक जब तक तुम्हारे हाथ में तब तक ऐसे करो दूसरों की सेवा करो। इस वास्ते अपने पास जो कुछ है कैसे भी है वो सब की सेवा करो। कितना प्रेम होगा आपस में कितना स्नेह होगा एक एक को देखकर प्रसन्नता होगी बिना कौड़ी पैसे आनंद होगा कल्याण हो जाएगा व्यवस्था बढ़िया हो जाएगा स्वभाव सबका भाव मिटेगा सुख योगे सभी। इतनी सी अटल काम में ले ले तो कितना बढ़िया काम हो जाए कितना अच्छा काम हो जाए अपने भी कमी नहीं रहेगी दूसरों को फायदा हो जाएगा दूसरों को फायदा होगा हमें भी अब बड़े विद्या पढ़ाएगा तो उसकी विद्या कम थोड़ी होगी। अपूर्व कोयम कोशोयम विद्यते तो भारती सरस्वती मैया तुम्हारा खजाना कितना बढ़िया है ये धन दाने ने वर्ण से नहीं थी अदाने विदिशती नष्ट हो जाएगा। तो अपने पास जो जो है चीज है किसी में धन है किसी के पद है यदि अधिकार है किसी को कहता है तो उसके द्वारा दूसरों का कैसे सेवा हो दूसरों का हित कैसे हो। इस वास्ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हित ही रहता सब प्राणियों के हित में रति होनी चाहिए। अपने भगवान ने योग्यता दी है बल दिया है विद्या दी है ऊंचा वर्ण है आश्रम है कोई विशेष पद है कोई अधिकार है मिला है तो दूसरों के लिए ही वो बस इतनी समझने से कल्याण हो जाएगा अरे अपने लिए बढ़ने से पतन हो जाएगा नाश हो जाएगा अपने लिए नहीं है सबके लिए जो अभाव ग्रस्त है उनके लिए ऐसा बर्ताव अपने करे दिन भर रात में हरदम ख्याल करे तो कितना बड़ा लाभ हो जाएगा कितनी उन्नति हो जाती है। केवल विचार करना है केवल यही बात है हमारे पास वो हमारे लिए है आपके लिए नहीं है आपके लिए तो आप में ही है ही आप में है ही औरों को नहीं तो निरर्थक है आपकी योग्यता आपके लिए तो निरर्थक है दूसरों को काम नहीं है तो क्या फायदा। तो मानव शरीर मात्र शरीरों के अधिकार इस बात पे समुद्र को तृपण करते हैं सब पितरों को देते हैं पशु पक्षियों को भी देते हैं गाय को भी देते हैं जानवरों को देते हैं देवताओं को देते हैं भगवान को भी देते हैं ये मनुष्य इतना विलक्षण है भगवान का भी जाता है भगवान भाव की भूख है भगवान की भूख मिटाता है और जीवों की भूख मिटाता है कितना विलक्षण है भगवान ने कितना अधिकार दिया कितना श्रेष्ठ बनाया है इसको सबके अभाव को मिटाता है अपने अभाव को मिटाता है भगवान भगवान के अभाव को मिटाता है जनता के अभाव को मिटाता है जंतु जीव है उनके भी दुख को मिटाता है। पर ये बात ख्याल नहीं लेते अपने लिए मान लेते हैं जहां अपने लिए माना वो बस पतन हुआ अपने लिए है नहीं अपना निर्वाह करना है निर्वाह मात्र काम आएगी आपके अधिकता क्या काम आए बताओ अधिकता तो दूसरों के लिए ही है जो कुछ भी है। इस वास्ते सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र का हित कैसे हो तो हित कैसे हो विचार होगा तो आप में कोई भी विशेषता होगी दूसरों उपकार के लिए होगी दूसरों के हित के लिए होगी दूसरों की सेवा के लिए ही होगी तो आपकी भी वो योग्यता चीज बढ़ेगी और दूसरों को भी लाभ होगा कितनी निश्चित बात है। खूब इन बातों को धारण करे लिख ले हृदय में कि ये बात अब आपने क्या ऐसे करना है ये द्वारा कैसे सेवा बने जैसे वैदिक लक्षण में आया है किंग करो भी कुगस्वामी कथक लोका निरामया सब लोग निरोग कैसे हो जाए क्या करो वैदिक लक्षण में आया है वो वैद्य वैद्य है वो निरोग कैसे चिंतन ही चलते यानी पैसा पैदा कैसे हो ये नहीं है। तो भगवान की योग्यता हमारे काम आवेगी भगवान के काम आवेगी गाय का दूध गाय का काम थोड़ा क्या होगा वो तो उपद्रव के लिए ही है। तो भगवान की योग्यता हम सबके काम आ रही है, सबका पालन पोषण कर रहे हैं भगवान। यो लोक त्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, अविनाशी ईश्वर है, तीनों लोगों में रहकर त्रिलोक का पालन पोषण करता है, जीव जंतु का सबका, छोटा बड़ा अच्छा मंदा, भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर नीचे दुष्ट सज्जन सब सबका पोषण करते हैं, समोह स्वरूप सबका पाल बोल। ऐसे भगवान की बनाई हुई चीज पृथ्वी सबके लिए काम आती है, दुष्ट और साधु और कुश्ती और बड़ी चोर और डाकू और कसाई हो, फर्क नहीं किसी में कोई, वहां हवा सबको श्वास लेने देती है, अगर कायदे की भक्ति श्वास देता हो तो मर जाते, जल भी सबके काम आता है, अन्न सबके काम आता है, आकाश ये पौधा सबके काम आती है, भगवान की रची हुई चीजें भी सबके काम की, पक्षपात नहीं है इसमें किसी का भी। तो ये बात है मनुष्य को सोचना चाहिए, भगवान मनुष्य अवतार लेकर के सब अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो सिखाते हैं हमारे को, जैसे राम जी ने माता पिता के साथ कैसा बर्ताव किया, भाइयों के साथ बर्ताव कैसा किया, अपनी स्त्री के साथ बर्ताव कैसा किया, शत्रुओं के साथ बर्ताव कैसा किया, प्रेमियों के साथ कैसा किया, द्वेषियों के साथ कैसा किया, सब बताते ऐसे करो। तो गीता कहकर बताती, रावण करके बताती, दो ही है बताने का, यदि दासरती शेषस्तति करो जरा सहयत प्रमाण कूते लोग बताते। तो सभी स्त्री सु करे तो सब चीजें सबके काम आ जाए, सब चीजें सबके काम आ जाए, सब वस्तु सबके काम आ जाए, एक एक विशेषता हो। अब खेती करना अन्न है तो सब काम जाए, साग वालों को दे दिया, तेल वालों को दे दिया, घी वालों को दे दिया, और बस बर्तन वाले को अन्न बर्तन लिया उसे बंद हुआ, सब चीजें सब काम आ जाएगी, सब काम ठीक हो जाए। अगर नहीं करने से ये चक्र का अनुवर्तन नहीं करेगा तो धक्का लगेगा, विश्व मात्र में संसार मात्र में ठेस लगेगी। एक भी आदमी अपना कर्तव्य नहीं करता है तो संसार में भार है, वो भगवान के मोघम पार्थ जीव थी, भगवान के तो जिए नहीं मर जा तो अच्छा है, सभ्यता से बोले भगवान वो निर्दय जीता है, ठोर रोकी है कोई बिना जिए हुआ तो अपना कल्याण करता, वह ठोर रोक दी, तो निर्दय जीता है। सार्थक जीवन वही है यस्मन जीवती जीवंती बाबा सूत्र जीवतु, यस्मन जीवती जीवंती बाबा, जिसके जीने से बहुत जीते हैं उसका जीना तो ठीक, और जो अपने ही जीवन के ऊपर करता है वो क्या काम का है, वो तो निकृत है, निरर्थक है, मौका पा तो जीवती। इस वास्ते यह जीवती वयान सीखे गुरुती संसार सुधर पूर्ण, अपना बुद्धि कौवा भी कर लेता है, वृत्ति क्या हुई, जिसके जीते से बहुत से जीव है, जिसके जीवन से बहुतों को जीवन मिले उसका जीवन धन्य है, कितनी बढ़िया बात कही। इसमें जीवन थी बाबा श्रोत्र जीव तु वयन से किन कुरवंती संसार सोदर पूर्ण, अपन बुद्धि क्या है, कुत्ता भी करे, गधा भी करे, कौवा भी करे, पक्षी भी करे, तो मनुष्य होकर के अपनी उदरती पूर्ति करता है तो उसमें कुत्ते में उसके सूर में उसके पक्षी में उसमें क्या फर्क है, मनुष्य में वो योग्यता है, उनमें हम योग्यता नहीं, अवसर नहीं, बुद्धि नहीं, और उसके पास संग्रह भी नहीं, मनुष्य होकर संग्रह अगर दूसरा को उत्पाद नहीं करे वो संग्रह आवेगा काम क्या, क्या काम आवेगा, वो निरर्थक काम को निरर्थक। इस बात का सबका सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, ये अपने मन में चाहिए। देखिए आपके पास धन की जरूरत नहीं है, आपकी विद्या की जरूरत नहीं है, बल की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत नहीं है, जरूरत है भाव की, कि सबको सुख हो जाए, सर्वे भवन सुविधा, बोल क्या विद्या चाहिए, सर्वे संत निरामय, सब निरोग हो जाए, भाव आपका सबके मंगल पर होता रहे, किसी को दुख न हो, क्या खर्च हो, और भावना कितनी शुद्ध हुई, अपना कल्याण हुआ। और दूसरे सबके यदि कल्याण की भावना है तो सब दुनिया का मात्र का हित होता है। तो मनुष्य शरीर ही सार्थक होता है, इससे ही सार्थक मनुष्य शरीर। मनुष्यता क्या होगी? निकृष्ट निकृष्ट पशु भी अपना काम करते हैं, निकृष्ट जंतु भी, सांप है, बिच्छू आदि, वे भी अपना का निभा करते हैं। अब उनमें मनुष्य का फर्क आया? तो वास्तव में तो सबका हित करे, सबके बीच में उदार भाव से, उदार उदारता ही कर्मी होगी, उदारता है वो ही कर्मी योग है। परस्परम भाव यंत श्रेय परम अवश्य, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। सर्वभूत हितेरता, कितनी विदुष बात बताई, दूसरों ने क्या के दिया, केवल अपने लिए करने वाला कोई मनुष्य तो है ही नहीं। वहां इस वास्ते बड़ा भारी पतन हो रहा है, आश्चर्य था। मनुष्य और फिर भारतवर्षी होकर जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि है या किसी महात्मा होगी, उसमें रहते हुए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस तरह ख्याल ही नहीं है, होश ही नहीं है, स्वार्थ में लग रहे हैं जैसे जंतु है। जो वैज्ञानिक ने आवृत ज्ञान चयन जंतु जंतु है, जंतु है, मनुष्य नहीं है, जंतु है जी बड़ा बेचारा। इस वास्ते अपने तो सावधान होकर सबके हित की बात करो, कैसे भी तो अभी भी है तो परिणाम में हित हो, हमारा भी हो, दूसरों का भी हो, सबका हित कैसे हो। केवल भाव अपना लो, द्रव्य की एक चीज वस्तु अधिक की जरूरत नहीं है, अधिक है तो परिश्रम ज्यादा होगा या थोड़ा तो परिश्रम कम होगा, कल्याण तो बरोबर होगा। जितनी शक्ति उतनी सेवा करे, कल्याण तो पूरा हो गई, तो नियत आप कल्याण की है, वह में कोई रुपये पैसों की गिनती थोड़ी है। दूसरों के हित का भाव होगा तो कल्याण होगा। इस वास्ते परम भाव यंत श्रेय परम आवश्यकता, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। अधिक सीखना, अधिक जानना, अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप जितना है उसका जो ये है, ये देखो अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य जानता हुआ भी ठीक समझता हुआ पापम सदी पाप का क्यों करता है, कौन प्रेरणा करता है? तो काम देश है, जो अपने तरफ करता है वो ही पाप है, दूसरे देता है अपनी तरफ, मेरे को जब मेरे को जब मेरे को कल बताए लक्ष्य है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं अच्छा मैं गलत हूँ, अभी सर्वश्रेष्ठ बने, सर्वश्रेष्ठ बने तो सब में सब आ जाए, आप भी तो आ जाओगे, तो दूसरे देश में आप करोगे तो सबकी कमी पूर्ति होगी इस ढंग से। अरे मैं करूं तो सबके भूख ही भूख रहेगी, कोई भी तृप्त थोड़े होगा नहीं, तो तृष्णा बढ़ गई है, तृष्णा बढ़ गई घटा ही रहेगा, कोबा दरिद्र विशाल तृष्णा। इस वास्ते बराबर ठीक आसान ये अपने सीखे इस बात को, अपने सीखने लिए कहते हुए मैं आपको कहता हूँ, मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखो, सभी ये कहने में कहने वाला ज्यादा आता है। दाने ने वर्ध से नहीं थे हम तो घाटे में थोड़े हैं, आपसे कम घाटे में नहीं रहेंगे, आप नहीं आप अधिकता में, आप अधिक रहेंगे हम भी अधिक रहेंगे, लाभ है कोरा किसी के, आप गए हमारे सबके, कितनी विचित्र बात है यार, अभिमान कर लो तो आप नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मानव शरीर मिल गया, कितनी दृष्टता मिली है। देखो ये ही झूठ कपट मर्यादा भंग करके कल्याण चाहते हो, ये धन की तरह पैदा नहीं होगा, इसमें कल्याण में बाधा लगेगी। कल्याण में तो नियत है, अपना नियम है, अपनी मर्यादा है, वो जो अधिक पालन करोगे तो लाभ अधिक होगा, अधिक मर्यादा तोड़ने से दोष होगा, साथ है लाभ, लाभ कैसे हो जाएगा? चोरी है, डकैती है, छिपाव है, जबरदस्ती है, कानून विरुद्ध काम करेगा तो पाप लगेगा, दोष लगेगा, कानून भंग करने का श्रुति स्मृति उल्लंघ जो इस मर्यादा उल्लंघ प्रवर्त थे आज्ञा भंगी और मम द्वेषी दर के पतति ध्रुवम। भगवान कहेगा आज्ञा भंग करने वाला है, मेरा पैरी है और नरकों में पड़ेगा, इस जबरदस्त थोड़ी तो ले जाएगा। अरे भैंस भी बिंदराजी दूध नहीं देती तो पारमार्थ लाभ कैसे हो जाएगा? आप प्रतिकूल से रहो, अनुकूल तो लाभ ले सकते हो। अब देखेंगे कब से ले ले हो, क्योंकि झूठ कपट बेईमानी रग रग में भर गई, बस बेईमानी लाभ जाएगा। धन भी उतना ही मिलेगा, भाग मिलेगा, बेईमानी अभी पूरी हो गई और ऐसे में नुकसान होगा। नारायण नारायण। राम श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 3 अगस्त 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामलीला मैदान सीकर में यह प्रवचन हुआ। राम